wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Hulajnoga elektryczna Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Czwartek, 25 kwietnia, minęła godzina 8, Robert Grzędowski, dzień dobry, a na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Założenia polityki zagranicznej rządu na ten rok przedstawi w Sejmie szef MSZ. Stany Zjednoczone wysłały Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu. Decyzję w tej sprawie podpisał prezydent Joe Biden. Co najmniej 6 kobiet będzie otwierało listę lewicy do Europarlamentu, powiedział europoseł Robert Biedroń. Za godzinę w Sejmie szef polskiej dyplomacji omówi założenia polityki zagranicznej rządu na ten rok. Radosław Sikorski przedstawił już swoje propozycje prezydentowi, Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz podczas obrad Rady Ministrów. Polska zapowiada zwrot w kierunku Unii Europejskiej, mówił po wtorkowym posiedzeniu rządu rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Przestajemy już Unią straszyć. Chcemy współpracować z naszymi partnerami. Chcemy być silnym państwem, które pomaga Ukrainie, a czasy są bardzo niepewne, bardzo trudne. Wojna jest za naszą wschodnią granicą. W innych miejscach świata, na przykład na Bliskim Wschodzie, też jest niespokojnie, więc te wyzwania przed nami stoją ogromne. Przemówienie szefa MSZ w Sejmie ma trwać godzinę 15 minut. Później przewidziano debatę na ten temat. Jak dowiedziały się Polskie Radio, polska delegacja podpisała w Korei Południowej umowę na zakup 72 wyrzutni rakietowych Chunmoo. 12 systemów zostanie wyprodukowanych jeszcze w Korei, ale już na podwoziach Jelcza. Pozostałe powstaną w kraju i zostaną przemianowane na wyrzutnie Homar. Tymczasem Stany Zjednoczone potajemnie wysłały Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu Atakams, potwierdził Biały Dom. Ukraińskie wojska użyły ich do ataku na lotnisko na Krymie i rosyjskie oddziały na południowym wschodzie kraju. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent Joe Biden, mówi doradca prezydenta Jake Sullivan. Wcześniej nie mogliśmy przekazać tych systemów ze względu na własne zdolności obronne. Jednak za kulisami nasz rząd robił wszystko, co możliwe, by zwiększyć produkcję. Teraz mamy dużą liczbę Atakams, które schodzą z linii produkcyjnych i trafiają do amerykańskich magazynów broni. Jake Sullivan zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą kontynuować dostawę tych rakiet dla Ukrainy. Co najmniej 6 kobiet będzie otwierało listę lewicy do Europarlamentu, zapowiedział w polskim radiu europoseł Robert Biedroń. Lewica przedstawi swoje kandydatki i swoich kandydatów pojutrze. Nie będzie to żadna zsyłka, żadna nagroda, a to będzie ciężka praca, do której wyślemy najlepszych i najlepsze. I 6 kobiet liderek będzie na listach lewicy. Anna Maria Żukowska ma otworzyć listę na Mazowszu, a Bożena Przyłuska na Podlasiu. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz otworzy listę na Pomorzu Zachodnim, były premier Marek Belka w Łódzkiem. Wczoraj swoje listy do Europarlamentu zaprezentowała Koalicja Obywatelska. Znalazło się na nich kilku ministrów obecnego rządu. Na pytania dotyczące kredytów frankowych odpowie dziś Sąd Najwyższy. Izba Cywilna Sądu odniesie się do pytań skierowanych do niej w styczniu 2021 roku przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Małgorzata Manowska zadała Izbie Cywilnej 6 pytań, które dotyczą skutków uznania nieważności umowy pomiędzy bankiem a frankowiczem. Chodzi m.in. o to, po jakim kursie kredyty frankowe mają być przewalutowane na złote. Jedno z pytań dotyczy też tego, czy umowa kredytowa po usunięciu z niej niedozwolonych zapisów będzie mogła obowiązywać w dotychczasowym kształcie. Małgorzata Manowska zapytała też, czy banki mogą domagać się od frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Nie na 24 godziny, jak wcześniej zapowiadano, a na 12 godzin rolnicy zablokują drogę szybkiego ruchu S3 na zachodnim Pomorzu. Chodzi o odcinek od węzła Gryfino do węzła Myślibórz, mówi organizator protestu Adam Walterowicz. Wyjazd o 10 i 22 zjazd z S3. Będzie to nieprzejezdne oba odcinki i w stronę Szczecina, i w stronę Gorzowa. Odcinek na węźle Pyrzyce w miejscowości Parnice. Rolnicy zapowiedzieli, że nie będą protestować w czasie zbliżającej się majówki. Z kolei synoptycy zapowiadają na majówkę zmianę pogody. Cieplejsze powietrze polarno-morskie dotrze nad Polskę w sobotę i z każdym kolejnym dniem temperatura będzie rosnąć. Agata Woźniak z Instytutu Meteorologii nie wyklucza, że koniec kwietnia w wielu regionach może być 27 stopni. W tym okresie przełomu kwietnia i maja bardzo wypoczynkowym spodziewamy się wzrostu temperatury maksymalnej w ciągu dnia nawet do 25-27 stopni. Te wartości temperatury oczywiście będą dotyczyć Polski zachodniej i południowej. Synoptycy uważają, że ciepło będzie przez cały długi majowy weekend. I niech tak będzie, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czy ciepło, czy zimno w sporcie i tak się dzieje, o tym teraz Krzysztof Łoniewski. Jastrzębski Węgiel tytuł mistrzowski ma na wyciągnięcie ręki. 3-0 pokonał w Zawierciu Aluron Warte w pierwszym meczu finałowym siatkarskiej Plus Ligi, mówi środkowy bloku gospodarzy Mateusz Bieniek. Nie był to na pewno nasz dzień. Szybko trzeba o tym zapomnieć. To nie jest jeszcze koniec. Mamy nadzieję, że przedłużymy tą rywalizację. No, moim zdaniem zabrakło nam spokoju. Spokoju w niektórych sytuacjach. Nie ma co jak płakać nad rozlanym mlekiem. Drugie spotkanie finałowe w sobotę w Jastrzębiu Zdroju i jeżeli gospodarze wygrają, obronią Mistrzostwo Polski. Po siatkówce piłka ręczna i skromna, ale bardzo ważna wygrana Industrii Kielce 27-26 z Magdeburgiem. To pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów, rewanż w Niemczech 1 maja. 24 kwietnia przechodzi z kolei do historii skoków narciarskich. Ryoyu Kobayashi wylądował na 291 metrze i ustanowił nieoficjalny rekord świata w długości skoku. Poprzedni też nieoficjalny należał do Stefana Krafta i był prawie o 40 metrów krótszy. Skąd taki progres? Japończyk zamachnął się na rekordowe osiągnięcie na specjalnie skonstruowanej na stoku narciarskim skoczni na Islandii. Co ciekawe, Adam Małysz w przeszłości otrzymał podobną propozycję. Była sytuacja, jak ja kończyłem karierę, to był 2011 rok, że taką skocznię w Austrii wybudowano. Tam miał skakać Schlierenzauer, później, że może Morgenstern, ale Związek Austriacki i FIS się na to nie zgodził. Mnie nawet zapytano na koniec, ja powiedziałem, no to jest trochę takie w tym momencie dosyć ryzykowne, ja już jestem za bardzo rozluźniony, już zakończyłem swoją karierę. Doprecyzujmy, że próby Kobayashiego na Islandii odbywały się poza strukturami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. To było komercyjne przedsięwzięcie zorganizowane przez markę Red Bull. Japończyk jest jej ambasadorem. Na Islandii tu i ówdzie śnieg, w Madrycie prawdziwa wiosna. Dziś ma być 19 stopni i w takich realiach dobrze czuje się Magda Linet. W trzech setach pokonała w turnieju WTA w Kastylii Włoszkę Cocierato i awansowała do drugiej rundy imprezy na Caja Machica. To, co udało się Linet, nie udało Magdalenie Fręch. W dwóch setach uległa Rumunce Christian. Liverpool kompletnie niespodziewanie 0-2 w derbowym meczu w Premier League Evertonowi. To na Goodison Park, a na PGE Stadionie Narodowym nasza kadra zagra ostatnie czerwcowe sparingi przed Euro z Ukrainą i Turcją. Byle nie było łomotów, nasze orły gotowe wówczas się zdeprymować. O poranku najzimniej w Lęborku, teraz tam 2 stopnie na minusie, najcieplej za to w Terespolu plus 6. W ciągu dnia będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, pojawią się miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, możliwe także burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 12 na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. Mówi Piotr Nowakowski, prosto z salonu Toyoty. Jestem na wyprzedaży, a tutaj Toyota CHR Final Edition. Oszczędna hybryda czwartej generacji z pakietem korzyści do 17 400 zł i finansowaniem Kinto One. Podejdźmy bliżej. Wygląda wspaniale. Do tego niezawodność marki i najnowsze technologie. Na przykład idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Pyszna kawa gratis o poranku najlepiej smakuje we własnym kubku na Circle K. Od 7 do 9 zatankuj minimum 20 litrów paliwa z kartą Ekstra i odbierz swoją ulubioną kawę za 1 grosz w twoim kubku. Regulamin na CircleK.pl. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Najniższe ceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Everton wygrał z Liverpoolem w piłkarskich derbach Merseyside. Ten temat powraca i to miejsce powraca nam dzisiaj w audycji porannej, nie tylko w serwisach sportowych. To może bądźmy dziś z Liverpoolu. Dzień dobry, o poranku mówią Bartosz Bielecki, czyli George Harrison, Stanisław Perzyna na potrzeby audycji dziś Johnem Lennonem, Robert Grzędowski, good morning, jako Paul McCartney, Agnieszka Łukasiewicz zgodziła się być Ringo Starrem. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki do godziny 9, a już za chwilę rozmowa bez uników. Gościem Renaty Grochal będzie Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości. Czujemy się dziś Beatlesami, mimo że to fani byli Liverpoolu FC. A skoro Beatlesami, to do ich muzyki także wrócimy. Na razie zagrali The Black Keys, ale muzycznie czas na przerwę, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Przydacz, poseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor, i dzień dobry państwu. Za godzinę przemówienie ministra spraw zagranicznych w Sejmie o kierunkach polskiej polityki zagranicznej. Czego pan się spodziewa? No, spodziewam się długiego wystąpienia, takiego programowego. No, to jest pierwsze wystąpienie ministra Sikorskiego w tej roli. Na pewno będzie mówił o priorytetach swojej polityki zagranicznej. No, ale coś się zmieni w tych priorytetach w związku z wojną w Ukrainie? Szczerze mówiąc, no mam nadzieję, że zacznie pan minister od tego, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli od polityki bezpieczeństwa, od tego, co jest największym dla Polski zagrożeniem, czyli polityki rosyjskiej i zagrożenia pochodzącego ze wschodu. Mam nadzieję, że będzie też mówił o sprawach transatlantyckich, czyli relacjach unijno-amerykańskich, polsko-amerykańskich, ale w duchu takiej otwartości. No wcześniej minister Sikorski znany był raczej ze stawiania wszystkich kart na, albo większości kart na Unię Europejską, dystansując się od Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza tych pod rządami Donalda Trumpa. Jesteśmy jakby w sytuacji przedwyborczej w Stanach Zjednoczonych. Nie wiemy, kto będzie kolejnym prezydentem. Dziś to jest Joe Biden. Za chwilkę może to być Donald Trump. Nie twierdzę, że tak będzie. I myślę, a jakby pan miał obstawić, to ile pan obstawia, że to będzie Trump? No, myślę, że nie można absolutnie wykluczyć tego, że będzie powrót Donalda 60 Trumpa. 60 do 40 czy 50 do 50? Jako dyplomata powiedziałbym 50 do 50. Natomiast w interesie Polski jest przygotowanie się na każdą możliwą ewentualność. Trzeba mieć i dobre relacje z demokratami, i dobre relacje z republikanami. Takie relacje na pewno ma prezydent Andrzej Duda. Nie jestem pewien, czy tak dobre relacje z oboma obozami ma Radosław Sikorski, bo wielokrotnie po prostu bardzo krytycznie wypowiadał się o republikanach i o Trumpie. Podobnie niestety Donald Tusk. Do stosunków z Ameryką jeszcze wrócimy, ale chciałam na chwilę przejść na grunt europejski. Nie wysyłajcie do parlamentu europejskiego lunatyków i idiotów politycznych, apeluje Donald Tusk. To słuszny apel? Ja nie jestem zwolennikiem takiego agresywnego, obraźliwego języka. No Donald Tusk trochę jest ojcem tej takiej agresji w polskim życiu publicznym, sprowadzając często tą debatę właśnie na poziom bardzo skrajnych, negatywnych emocji. Oczywiście oskarżając o te skrajne i negatywne emocje swoich przeciwników politycznych, ale to za jego czasów ten język się brutalizował. Te razy były dzielone, powiedziałabym, między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim, bo sobie przypominam stwierdzenia pana prezesa Kaczyńskiego, który mówił z sejmowej trybuny do ław opozycji: zabiliście mi brata, mordercy, więc tutaj... Akcja rodzi reakcję. Myślę, że tutaj jednak ojcostwo tego agresywnego języka jest po stronie Donalda Tuska, ale można by się tu oczywiście spierać. Wiem, że pani redaktor może mieć inne zdanie. Nie uważam, że to jest dobry sposób komunikowania, zwłaszcza, że sam Donald Tusk wysyła na jedynki do Europarlamentu swoje najbardziej agresywne szable. No, jak inaczej nazwać pana ministra Sienkiewicza czy pana ministra Kierwińskiego? To są ludzie, którzy rzeczywiście nie przebierają w słowach i w takiej swojej argumentacji. Podobnie, nie wiem, Arłukowicz. No, jest kilku takich bardzo zawodników, powiedziałbym, ostrych. Niekoniecznie Polacy chyba tego dzisiaj oczekują. W Unii Europejskiej oczekują skuteczności, między innymi w tych sprawach, które są dla nas zasadnicze. Ale dobrze, to skoro jesteśmy przy nazwiskach. Kamiński, tak. Wąsik, Obajtek, Kurski. Czy to są dobre twarze PiS? Bo mówi pan, że to powinny być twarze łagodniejsze. No Jacek Kurski chyba nie jest znany z łagodności, biorąc pod uwagę propagandę TVP przez ostatnie 8 lat. Czy to są dobre twarze? Zapewniam panią. I skazani do tego Kamiński, Wąsik. Zapewniam panią, że na listach do Parlamentu Europejskiego będzie 130 polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pani wybiera 4. Oczywiście wyrazistych, znanych panie polityków, panie ministrze, inteligencje naszych słuchaczy, jedynki są najważniejsze miejsca biorące, więc tutaj na tych jedynkach, jeśli będzie Kamiński, Wąsik, Obajtek, Kurski, to o czym to świadczy? Nie wiem, czy akurat wszyscy będą na jedynkach, bo tutaj opinie są podzielone. Niektórzy być może będą startowali z miejsca numer dwa, ale to ja bym szanował jednak inteligencję wyborców, pani redaktor. Nie uważam, że wyborca jest kompletnie pozbawiony własnej wiedzy i wyobraźni i zawsze skreśla tylko jedynkę, bo tak wszyscy mówią w publicznym radiu czy w publicznej telewizji. Czyli pan obstawia, że oni nie wejdą z jedynek? Ja startowałem z czwórki i zrobiłem drugi najlepszy wynik u siebie w okręgu. Da się też pracując z niższych miejsc na listach robić dobre wyniki. Nie, twierdzę tylko, że te listy będą szerokie. Będą oczywiście twarze, tak jak pani tutaj wskazała, ale będą też tacy, którzy będą się starali przemawiać trochę innym językiem i do innego elektoratu. Tak to widzę. My jesteśmy szeroką drużyną od prawicy po centroprawicę i od tych najbardziej doświadczonych, wyrazistych polityków po tych młodszych, ale za to bardziej aktywnych. Ale jaki tutaj jest klucz doboru tych kandydatów na jedynki? Bo Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik to są skazani prawomocnym wyrokiem za przekroczenie uprawnień podczas afery gruntowej. W tej chwili bohaterowie komisji śledczych. Pan Obajtek, były prezes Orlenu, który z polityką międzynarodową nigdy nie miał nic wspólnego. Nawrockiego. Obawia się rozliczania przez prokuraturę, mówi o tym w wywiadach, że w tej chwili prokuratura szuka na niego różnych paragrafów. Czy to jest ucieczka do Parlamentu Europejskiego? No, ucieczką to raczej nazwałbym ucieczkę z głównych pozycji ministerialnych po stronie dzisiejszej koalicji rządzącej. No, bo ale nie, ja pana zaraz o ministrów zapytam. Pytam na razie dobrze, o tych... Dobrze, ja zaraz odpowiem, tylko jeszcze dokończę to zdanie, bo jeżeli po kilku miesiącach, po 5-6 miesiącach ministrowie no, porzucają te najważniejsze chyba dla każdego polityka miejsca. No, każdy polityk chce mieć sprawczość, chce zarządzać konkretnymi sprawami w Ministerstwie Kultury, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, no jednym z kluczowych ministerstw, porzucają te ważne stanowiska dla, no trochę dla pewnie lenistwa i apanarzy brukselskich, to myślę, że to można nazwać ucieczką. Jeśli chodzi o europosłowie to lenie? Myślę, że dużo więcej na pewno sprawczości mają politycy, którzy są w Warszawie, w polskim rządzie niż w europarlamencie, nawet jeśli są najbardziej pracowici. Oczywiście ważne są stanowiska w europarlamencie, no ale to tutaj w Polsce to rząd decyduje jednak, także i w Unii Europejskiej, w ramach Rady Unii Europejskiej, to rządy decydują o kluczowych kierunkach polityki europejskiej, więc nie deprecjonuję tej pracy, natomiast dziwię się tym, którzy zostawiają stanowiska ministerialne na rzecz Europarlamentu. No, Kamiński, Wąsik, Obajtek. No, wie pani... Ucieczka czy nie? Nie, minister Kamiński, minister Wąsik, no to są oczywiście znani też politycy, dosyć tacy wyraziści. Jak pani wie, bo może warto... No to są partyjni się patrzy. Można przypomnieć, że... Obajtek i Kurski także. Że kwestie dotyczące afery gruntowej, znaczy to najpierw CBA, którym kierowały te osoby Kamiński, Wąsik, no jakby zwalczały korupcję nie, w Polsce. Nie, no sądy uznały, że przekroczono uprawnienia i no, że tak naprawdę sfabrykowano dokumenty i tę całą aferę. Można naprawdę to różnie ocenić. Właśnie nie sfabrykowano całą aferę, bo afera gruntowa miała miejsce i dochodziło tam do nieprawidłowości. Sądy oceniły, że pewnych podsłuchów na przykład nie mogło CBA realizować w hotelu, mogło tylko w miejscach publicznych, czyli na ulicy na przykład, albo na dworcu. Generalnie służby mogą fabrykować dokumenty, umówmy się. Tylko w tym wypadku niektóre sądy, i to sąd jeszcze powiedziałbym politycznie też czasami zaangażowany, bo ten sędzia był przecież także i znany ze swoich politycznych działań, który finalnie wydał ten wyrok, no ale w tej sprawie uznał, że gdyby to robiło ABW, to mogło, ale że CBA nie miało odpowiedniego, wieś tam w punkcie 16 paragrafu 44 odpowiedniego upoważnienia. No, jest to sprawa dyskusyjna. Ale czy skazani ale finalnie... prawomocnym wyrokiem powinni kandydować do Europarlamentu z pierwszych miejsc na listach? Doszło do uniewinnienia, w tym uniewinnienia. Tylko w tym sensie ułaskawienia i zatarcia, to chcę powiedzieć, i zatarcia, więc te osoby w sensie prawnym, w moim przekonaniu, skazanymi osobami nie są. Natomiast oczywiście w sensie oceny politycznej każdy może to oceniać. I dajmy szansę wyborcom. To wyborcy, gdziekolwiek panowie ministrowie będą startować, ocenią, czy są godni ich głosu, czy nie. Ja stawiam dolary przeciwko orzechom, że jeśli minister Kamiński wystartuje, a mówi się o Lubelszczyźnie, to ten mandat zrobi i wygra te wybory. Tak, bo to jest region, w którym jest bardzo mocne Prawo i Sprawiedliwość. Pani, no, czyli wyborcy... Ale Daniel jest Obajtek duża szansa, ucieka przed prokuratorem. Duża szansa, że wyborcy jednak inaczej to ocenią niż część warszawskich publicystów. Czy Daniel Obajtek ucieka do Europarlamentu przed prokuraturą? Nie sądzę, żeby musiał uciekać. Nie sądzę, żeby w ogóle dało się to rozpatrywać w takich kategoriach, że wyjazd do Europarlamentu to jest ucieczka przed prokuraturą. Prokuratura, jeśli będzie chciała badać jakiekolwiek sprawy, to będzie badać bez względu na to, czy ktoś jest w polskim Sejmie, biznesie, w rządzie, czy w Europarlamencie. Ale to dobrze, że ktoś taki kandyduje do Parlamentu Europejskiego? Prezes Orlenu były, który no właściwie nie jest politykiem. No, jest menadżerem, czy przez ostatnie lata pracował jako menadżer, ale też ma swoje doświadczenia polityczne. Ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy ja funkcjonowałem w Krakowie, to akurat Obajtek znany był ze swojej aktywności takiej samorządowej w Małopolsce jako bardzo, bardzo aktywny samorządowiec, więc to też nie jest tak, że to jest człowiek zupełnie nie pozbawiony ikry politycznej. Ale pani redaktor pyta mnie o decyzje, po pierwsze, które jeszcze nie zapadły, nie zostały ogłoszone. W sobotę zapadną. A po drugie, zupełnie niezależne od moich decyzji. To decyzje. decyzja kierownictwa partii będzie tutaj warunkowała to, czy dane osoby będą startowały. Ja uważam, że ta lista powinna być maksymalnie mocna i maksymalnie szeroka, taka przemawiająca do każdego możliwego naszego wyborcę. Do tego, który ma bardzo wyraziste poglądy, ale do takiego, który na przykład też nie jest zadowolony z dzisiejszych rządów koalicji rządzącej. Po 6 miesiącach, no w zasadzie co się wydarzyło dobrego w Polsce przez te 6 miesięcy? No chcę trudno pana jest cokolwiek stwierdzić pozytywnego. Później w dogrywce możemy jeszcze porozmawiać o podsumowaniu 100 dni rządu, ale chcę pana zapytać o sytuację w Ukrainie. W ciągu kilku godzin rozpoczniemy wysyłkę sprzętu wojskowego Ukrainie, zapowiedział prezydent USA Joe Biden, podpisując ustawę o przekazaniu 60 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. Czy ta pomoc przychodzi nie za późno? To jest bardzo dobra decyzja i bardzo dobrze, że finalnie Kongres podjął tę decyzję. Wiemy, że przez wiele miesięcy była ona blokowana. Ale czy nie o 5 miesięcy za późno? Na pewno, może nie za późno, ale na pewno to, że to jest później niż wcześniej, to źle. Ale lepiej późno niż wcale. Lepiej teraz niż gdyby miało tego w ogóle nie być. Ukraina rzeczywiście krwawiła przez ostatnie miesiące i miała duże problemy. No straciła Awdijiwkę, straciła Bachmut. No ta linia frontu niestety przesuwała się na niekorzyść Ukrainy. Te 60 miliardów, które w większości będą spożytkowane na uzbrojenie, na pewno dadzą tlen Ukrainie w walce z rosyjskim najeźdźcą. Na ile to się okaże skuteczne, to zobaczymy, ale to jest ogromny, ogromny pakiet i bardzo dobrze, że Amerykanie się na to zdecydowali. Myślę, że jest to wynikiem wielu zabiegów dyplomatycznych i także tą małą cegiełkę, nie roszczę sobie tu wielkich praw, ale tą małą cegiełkę na pewno dołożyła także strona polska, głównie w moim przekonaniu za sprawą pana prezydenta Andrzeja Dudy i jego spotkań. Nie tyle z Trumpem, co wcześniej z Mike'em Johnsonem, czyli speakerem Izby Reprezentantów, którego jako jedyny polski polityk pan prezydent Andrzej Duda odwiedził w Waszyngtonie i przekonywał do tej decyzji. Pamiętajmy, że tego samego dnia w Waszyngtonie był Donald Tusk i nie znalazł czasu ani ochoty na spotkanie ze speakerem Izby Reprezentantów. Dlaczego? Ano dlatego, że on był z tych obrzydliwych republikanów, których pan Tusk nie lubi i nie szanuje. Ale czy polski prezydent powinien się spotykać z kandydatem na prezydenta USA, który no, jest częstym gościem sądów, ma sprawy karne? Tak, powinien się spotykać. Dlaczego? Powinien się spotykać, bo to jest być może przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie jest to naszą decyzją, kogo Amerykanie wybiorą na prezydenta. Nie jest to naszą decyzją, jak będą sądy orzekać w jego sprawie, ale jeżeli ten człowiek zostanie znów prezydentem Stanów Zjednoczonych, to w naszym dobrze pojętym interesie jest, aby mieć jak najlepsze relacje i z Ameryką, i z szefem tamtejszego rządu, którym de facto prezydent jest. Bez względu na wszystkie inne konteksty, nie powinniśmy się na to obrażać. To jest człowiek, który będzie być może decydował o najważniejszych sprawach także i z perspektywy bezpieczeństwa. To nie jest miejsce na emocje i na swoje własne fochy, tak jak to czasami niestety minister Sikorski realizuje wobec Stanów Zjednoczonych. Dobrze, że się prezydent spotkał z Trumpem i dobrze, że ma z nim relacje i dobrze dla polskiego rządu, bo być może za pół roku okaże się, że tylko poprzez Pałac Prezydencki będą mogli cokolwiek ustalić z Amerykanami, bo sami Amerykanie pod rządami Trumpa z Sikorskim i z Tuskiem rozmawiać nie będą chcieli. Ale nie przekonał Trumpa, żeby swoich kolegów w Kongresie przekonał, żeby ta jego frakcja zagłosowała za pomocą dla Ukrainy. Pani redaktor, od samego początku było wiadomo, że w ogóle do tego głosowania nie dochodzi z uwagi na pewnego rodzaju szantaż środowiska trumpistowskiego w Kongresie. Nie chodziło o przekonanie tych ludzi, żeby zagłosowali za, ale żeby przestali szantażować i dopuścili do głosowania, bo to głosowanie głosami demokratów i części republikanów i tak będzie korzystne. I o to się toczyła cała gra, a nie o to, czy grupka trumpistów zagłosuje za, czy przeciw. To nie miało większego znaczenia, bo większość tam była, chodziło o fakt głosowania. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Marcin Przydaszcz, poseł PiS, były wiceminister spraw zagranicznych, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, na Facebooka Trójki. Zapraszamy i do jutra, do godziny 8.13. Dziękuję. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Así se estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Da, da. Mira. Malamente. A que toma. Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un día. Déjame salir, ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensar. Rosalía, w tym towarzystwie dopłynęliśmy w trójce do 8:30. To czas na drugi dziś radionawigator Patryk Bedliński. Spore korki cały czas na czwórce pod Krakowem. Przypomnijmy, ciężarówka przewróciła się między zjazdem na Zakopiankę a węzłem Łagiewniki. Zajęte są lewe pasy w obie strony i tworzy się duży korek, zwłaszcza na wschód. Jadący od strony Katowic mogą przed Krakowem na wysokości bramek w Balicach skierować się w lewo na S52, a potem przez Nową Hutę i Siódemkę wrócić na A4. W Śląskiem ruch zwalnia na Krajowej Jedynce między Kobiurem a Tychami. Korkuje się też S86 z Sosnowca do Katowic. Spowolniony jest ruch na DTS między Chorzowem a Katowicami i na 79 między Bytomiem a Chorzowem. Na obwodnicy Trójmiasta wolniej między Gdynią a Gdańskiem. Spowolnienia od węzła Karczemki do węzła Gdańsk Południe. I jeszcze rzut oka na Warszawę. S8, dojazd do stolicy od Nadarzyna. Tutaj zwolnimy w Raszynie, a potem na przedłużeniu tej trasy już w Alejach Jerozolimskich. Wolniej także na trasie toruńskiej od Łabiszyńskiej do Wisłostrady na trasie w stronę Łodzi. Dziękujemy za te informacje, a teraz te z kraju i ze świata najważniejsze w skrócie trójki przedstawi Anna Kowalik-Brękacz. Zwrot w polskiej polityce zagranicznej zaprezentuje podczas dzisiejszego wystąpienia minister Radosław Sikorski. Za pół godziny szef MSZ-u wygłosi w Sejmie exposé. Mam nadzieję, że minister zacznie od spraw najważniejszych, powiedział Marcin Przydacz z Prawa i Sprawiedliwości, gość bez uników rozmowy politycznej w trójce. Czyli od polityki bezpieczeństwa, od tego, co jest największym dla Polski zagrożeniem, czyli polityki rosyjskiej i zagrożenia pochodzącego ze wschodu. Mam nadzieję, że będzie też mówił o sprawach transatlantyckich, czyli relacjach unijno-amerykańskich, polsko-amerykańskich. Przemówienie potrwa nieco ponad godzinę. Na debatę przewidziano 9 godzin. W południe w siedzibie Prokuratury Krajowej prowadzący śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej spotkają się z bliskimi ofiar tej tragedii. Postępowanie toczy się od 14 lat. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 50 osób. Bliscy oraz ich pełnomocnicy będą mogli zadać prokuratorom pytania dotyczące postępowania. Pionierską operację przeprowadzili nowojorscy chirurdzy. Po raz pierwszy na świecie dokonali jednoczesnego wszczepienia nerki genetycznie zmienionej świni oraz mechanicznej pompy wspomagającej serce. Wszczepili jeszcze świńską grasicę, co ma pomagać organizmowi zaakceptować nerkę. Biorczynią była 54-letnia kobieta, która nie kwalifikowała się do zwykłego przeszczepu. W długi weekend będzie można jeszcze jeździć na nartach na Kasprowym Wierchu. Tam nadal jest czynny wyciąg w kotle gąsienicowym, wynika z informacji Polskich Kolei Linowych. Ostatnie dni to powrót zimy w Tatrach i przedłużony sezon narciarski. Od 6 maja planowany jest przegląd kolejek na Kasprowym Wierchu i już definitywnie sezon narciarski się zakończy. Pełny serwis trójki o 9. A teraz uzupełniamy te informacje pogodowe. Parasole mogą się dziś przydać i trudno tak naprawdę stwierdzić, gdzie dokładnie, bo opady deszczu możliwe miejscami niemal w całym kraju. Lokalnie możliwe także burze i opady krupy śnieżnej, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie od 6 stopni Celsjusza miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 12 na południu, ale także w okolicach miejskich wysp ciepła jak Warszawa, Łódź czy Wrocław. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie rosnąć. Everton wygrał z Liverpoolem w derbach Merseyside. To się nie zdarza często, żeby ten mniejszy klub z mniejszą liczbą kibiców zwyciężał. Takich klubów mamy też kilka w Polsce.

No bo jak się powie, że chce się być lekarzem, to wiadomo mniej więcej, co się będzie robić. A to jest takie enigmatyczne bycie YouTuberem. I chciałbym, żeby to miało też jakiś wymiar właśnie taki konkretny. Jeśli by miało, to czemu nie? To czemu nie, odpowiada Cezik. A tu wydaje mi się, że te klasy licealne o profilach influencerskim czy vlogerskim mogą być właśnie pomocne, skoro mówimy o tym, że trzeba mieć na siebie jakiś pomysł. Zgadza się. Zakładam w ogóle, że ktoś, kto wpadł na ten pomysł, nie wpadł na niego tylko i wyłącznie ze względu na marketing, tylko jednak stoi za tym przygotowany dokładnie program nauczania i pewnie w tym programie drzemią odpowiedzi na pytanie, na ile to jest perspektywiczne. Bo sam pomysł, czy sam zawód, którego mielibyśmy się nauczyć na takim kierunku, ja bym powiedział, dzisiaj nie uczymy zawodów. Dzisiaj właśnie uczymy się konkretnych kompetencji, umiejętności, rozwijać swoje predyspozycje i rozwijać swój zawodowy potencjał. A to oznacza, że właśnie w ramach takich zajęć trochę jest nieważne, jak to nazwiemy, tylko ważniejsze jest, jakich kompetencji będziemy tych młodych ludzi uczyć i na ile one faktycznie będą perspektywiczne na rynku pracy. I teraz mówimy oczywiście o kompetencjach czasami bardzo specjalistycznych, już zostawiając trochę youtuberów, influencerów, ale niektórzy po prostu wybierają właśnie drogę chociażby bycia lekarzem i faktycznie uczą się całe życie być tym lekarzem i poznają różne tajniki, coraz bardziej wchodząc w sposób zaawansowany w specjalizację. Ale z drugiej strony mamy też szereg zawodów, które pozwalają na to, żeby wykorzystywać kompetencje do różnych zawodów, żeby móc się przebranżawiać w trakcie życia, żeby móc też robić małe wolty zawodowe i zmieniać jednak swoje ukierunkowanie. I myślę akurat, że baza takiego kierunku nauczania, jakim może być właśnie taki influencer, jest taką bazą do tego, żeby w razie czego zdobywać umiejętności, czy rozwijać umiejętności potrzebne w wielu innych miejscach i sektorach. Dla tych influencerów też będziemy mieli na rynku pracy pewnie nie aż tak dużo przestrzeni, pamiętajmy o tym, natomiast już dla kompetencji, które zdobywamy w trakcie takiej nauki, możemy tych możliwości zawodowych mieć znacznie więcej. Mówisz o tych kompetencjach, ale mówisz też o tym, że może brakować miejsca, no bo taka pula miejsc dla gwiazd, dla tych, którzy zarabiają dobrze, będąc właśnie youtuberami, influencerami, instagramerami, wymieniajmy sobie tutaj te synonimy de facto, jest ograniczona. Czy może nie będzie w przyszłości? Czy ten rynek może się jeszcze rozszerzyć jakoś? Rynek pracy związany z takim byciem medialną osobowością? My dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, w którym kierunku to idzie. Ja bym powiedział tak, 10-20 lat temu porzuciliśmy myślenie o zawodach przyszłości, bo nikt z nas nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, jakie zawody będą w przyszłości dominować. Pewnie te takie klasyczne jesteśmy w stanie zidentyfikować chociażby tego lekarza wspomnianego. To takie niezatapialne okręty. Zgadza się, ale jest mnóstwo zawodów, które tracą na znaczeniu, zyskują na znaczeniu w zależności przede wszystkim pewnie od rozwoju technologii. W przypadku influencerów, ja bym powiedział, że ten rozwój technologii także będzie miał ogromne znaczenie. Z tego dobrze prosperującego biznesu można wypaść, gubiąc trochę trendy, które się zmieniają, więc jeśli się okaże, że za chwilę pojawi się technologia, no mieliśmy próby chociażby z metaversum, które pewnie się jeszcze do końca nie przyjęło, nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i jeśli ktoś, kto dzisiaj jest w tej branży, nie trzyma ręki na pulsie, a to jest też jedna z kompetencji, takie trzymanie ręki na pulsie tych zmieniających się trendów, to może bardzo szybko i bardzo łatwo wypaść z tego sektora, z tej branży i poszukiwać już zatrudnienia w zupełnie innym. Czyli trudno odpowiedzieć na pytanie, jakie będą zawody przyszłości, ale możemy niejako rozmawiać o tym, co dzieje się teraz, jakie teraz są trendy. Oczywiście praca ze sztuczną inteligencją, oczywiście programiści, deweloperzy komputerowi, to jest chyba teraz strzał w dziesiątkę. Ja bym powiedział tak. Sztuczna inteligencja i praca ze sztuczną inteligencją, tak, owszem, rozwijanie tych narzędzi, a nawet w ogóle nowe zawody, które są generowane przez sztuczną inteligencję, to są na przykład weryfikatorzy treści, czy weryfikatorzy danych, którzy zajmują się właśnie sprawdzaniem tym, czym jest zasilana sztuczna inteligencja, bo to od tego zależy to, jak skutecznie działa, czy programiści. Ja bym powiedział, że to też już nie jest takie pewne, ponieważ właśnie sztuczna inteligencja pozwala dzisiaj na budowanie na przykład prostych aplikacji, prostych rozwiązań, prostych programów i znowu trochę zawęża liczbę dostępnych miejsc w tej specjalizacji. Ostatnio mieliśmy takie badanie, gdzie pytaliśmy o atrakcyjność sektorów. Sektor informatyczny wciąż jest bardzo atrakcyjny z perspektywy pracowników w Polsce, ale z perspektywy pokolenia Z już nie. Jest dopiero na 9. miejscu, co pokazuje chyba, że to pokolenie czuje, że ta sztuczna inteligencja będzie się dobrze czuła właśnie głównie w sektorze informatycznym i będzie ograniczona

No właśnie, coś naprawiają, coś tworzą od zera, czyli właśnie chociażby od rękodzieła, poprzez takich specjalistów, których pewnie już trochę zapomnieliśmy, kaletników, szewców, właśnie stolarzy, i tam jest, w zależności pewnie od sektora, jest duża przestrzeń, ale ja dodałbym do tego jeszcze taki, powiedziałbym, przyszłościowy punkt, że Unia Europejska w swoich przepisach, które wprowadza, idzie w kierunku wykorzystywania ponownego rzeczy, które produkujemy, a więc między innymi naprawiania, odtwarzania, także naturalnych produktów, z których powstają różne rzeczy, i właśnie będzie pewnie to w jakiś sposób promowało jeszcze dodatkowo te takie, powiedzielibyśmy, klasyczne zawody, w których trzeba mieć fach w ręku i po prostu robić coś z ogromną pasją. Ale tu wydaje się, że w takim razie ścieżka tej kariery, czy raczej wykształcenia, jest przeciwieństwem takiego tradycyjnego uczestnictwa w szkole średniej, na studiach, czyli nie w klasie influencerskiej, nie na studiach marketingowych. Raczej wypada poszukać po prostu tego fachu. I mentora, który pewnie w to wprowadzi, bo to jest też to, że my dzisiaj mamy jeszcze świetnych mentorów, świetnych specjalistów w tym zakresie, właśnie takich rzemieślników, którzy prowadzą swoje biznesy. Tylko pamiętajmy, że właśnie w tych biznesach bardzo często przekazuje się to z pokolenia na pokolenie i jeszcze powinniśmy łapać właśnie tą wiedzę i te umiejętności, które mają te osoby, i faktycznie jest to zaprzeczenie tej klasycznej ścieżki, bo tutaj trochę ponosimy ryzyko. To znaczy wchodzimy w świat, który trochę idzie w sprzeczności w ogóle z rzeczywistością, z naszą dynamiką rzeczywistości. To też nie jest tak, że tam jest miejsce dla ogromnej liczby pracowników. To pewnie wciąż jest pewna grupa specjalistów, którzy mogą odnaleźć się właśnie w takich zawodach. No i to jest też to ryzyko, że trudno pewnie potem, mając taki fach, szukać przebranżowienia. To są właśnie takie zawody, gdzie jak już wejdziemy w pewien kanał kariery, moglibyśmy powiedzieć, pewien tor kariery, to już takie przejście na bok będzie zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku bycia influencerem. To przebranżowienie jako słowo klucz dzisiaj wypisujemy z tej rozmowy o pomyśle jednego z lubelskich liceów, by powstały tam klasy o profilu influencerskim i vlogerskim, a opowiadał o tym w Trójce Mateusz Żydek z Randstad Polska. Dzięki wielkie za spotkanie. Dziękuję. Money, money, that's money, money, money. Cash for-